أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ولكن نجي سنو parti bi nga xamne mo yittel walu al isra wal mi'raj bu yonnati bi alayhi salatu wassalam muy voyage nocturne bi ak ascension bi ci nimbalul yalla ak mbaxamu jappandalam jeexalon nañ parti bu ñeuk bi mu yal isra de li jëm ci walu voyage nocturne bi nga xamne mom la alquran wax ci suratul isra inna min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla nemo tukil moy parti bobu min al masjid al haram joge ci jakkay kaaba gi zadahu allah tashrifan wa takriman yobbu ko baytul maqdis lolou gison nañu ko legi mu dess ci meme guddigi comme ni nga xamantene non lañu waxon moy li gina deuguer ak yaramu yonnati bi alayhi salatu wasalam ak ruham mu dal li fay joge baytul maqdis ginaaw bi mu ande sayyidina jibril alayhi salatu wasalam ak si dal di tak al buraq mom alayhi salatu wasalam ci fi nga xamne fofu la yonnati alayhi salatu wasalam don tak ci li gina deuguer inshallah moy du directement le djulli le djité duggu ci jakka ji djulli comme ni ko riwaye yenn riwaye di woné waye lol gissone nagn ko kené li imam ibn kasir wa rahimahullah amana moy li nga xamné wallahu ta'ala a'lam moy li gina deuyer kené djulli gogou mu djité won yonnati alayhi salatu wassalam dafa nekkon ginnaw bi nga xamné ci la dem ci asaman si ba paré laaj bi nga xamné nak mom lañuy ubbé parti mi'raj bi ginaaw biñu gisene kon alayhi salatu wassalam parti joge makka ba iliya di baytul maqdis dañ koy wax baytul muqaddas bari na ay tour nak yu bari yo xamanteni ni jarul ñukoy tuddu muy baytul maqdis wala baytul muqaddas muy keur gi nga xamne ni bi nga xamne suñu borom moko selal ba pare barkel lu ko weur bam fa ñewé kon gis nañ né al buraq da ko yew ñun nak ñu ngi doon hadith bi nga xamné mom lañu tambalé won bañ ci tambalé ba légui moy hadithu sayyidina al bukhari bi nga xamantene version wam ndax waxon na la hadith bi muttafaqun alayhi la moy imam al bukhari naka non imam muslim ibn al hajjaj rahmatullahi alayhima dal dinañ koy solo mu jaar ci yoonu sayyidina anas ibn malik mu jël ko ci suñu benen sang di malik ibn sa'sa'a radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā ñun nak ñu ngi doon gis version bi nga xamantene mo nekkon bo imam al-bukhari رحمه الله مام امام البخاري رحمه الله غيسون نانكو نه حديث بي واخون نان تورو سيرين ميغا خامني سي نيوم لاكو جيله موي هدبة ابن خالد ناخ دا فاو نه وون مام امام البخاري بودي فاتلكو نان دا نه وون حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه مومن وان امام البخاري رحمه الله موغيكو جيلو وونتي ا سيرينم بون نان هدبة ابن خالد دي هدبة دي دومي خالد hutba momu dal dikoy jele ci hammam muné mom netali na len kuñuy wax benen serignam buñ nan hammam ibn yahya همام ابن يحيى بوب دال لنا حدثنا نتلنا قتاده دي قتاده ابن دعامه السدوسي رحمه الله عن انس ابن مالك مجلكو ونتي سيدنا انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه عن مالك ابن صعصعه مجلكو تي مالك ابن صعصعه رضي الله تعالى عنهما وارضاهما وخون نني روايه لا بو خامني sahaba moko jele ci sahaba di imam malik ibn anas moko jele ci malik ibn sa'sa legi nak laaj biñu warona tontu ginnaw biñu gisee ne kon li gina deuguer moy ne yenen ci bi alayhi salatu wassalam inshallah moy ne julli wul directement dafa tak al buraq fofu baytul maqdis ginnaw gi mu daldi yek ci asaman yi laaj bi mo don ana yenen ci bi alayhi salatu wassalam ndax dafa yek ak al buraq wala mom alayhi salatu wassalam dafa yek ak lenen ludul al buraq lolou lan motax laaj bobu ñew ndax ci suñu hadith bi nga xamne mom lañu gis ta mom lañu gis bob ba legi di hadith biñ la wax legi di bu malik ibn sa'sa'bi muttafaqun alayhi radiyallahu ta'ala anhu mom dane bi imam malik imam anas ibn malik bim waxe ne fa bi sayyidina anas di wax netali soir bi wam ne fan talaqa fa humiltu alayhi biñ mandile al buraq fofu ci makkat al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman neena ñu dal mu dal di ma ci tek fan talaqa bi jibril sayyidina jibril alayhi salatu wassalam dal di dem ak man hat ta bakera ata sama ad dunya muy aksi di aksi ci asaman ci gina djegge suñu soufsi fas taftah mu ñaan de moy feug moy nga moy ñaan ne da nga bëgg duggu mu sakku ngir duggu moy li ñaan entrer ba nga duggu da ngay yeglu wala mu yeglu kon dañuy gis ne riwaya bi lan la wax dañe dafa joge makka bi mu joge fof da fitala waxawon fastakhraja qalbi mu genn xolam dal di xorti ki bi raxas ko def ci ngeum yalla ak sagesse dugalat ko ba pare ñu indi summa utitu bi dabatin dunal baghli wa fawqal himar ñu ndil ko al buraq nga xamne entre lan la nek dafa nek entre mbam ak berkel mu ne ci lolu lañ ma wa ma ñew mu ne mu yegal ma ci ñu dem hatta bakara ata sama ad dunya muy ñew ci asaman su jégué yi lolu moy né kon riwaya bi lan lay wone moy day wone né kon al buraq directement dafa dem xam nga waxon nañ la né version yi li imam al hafid ibn kathir rahimahullah waxon né ñen ñi riwaat yi dañuy sawar wax lepp am ño xamné parti yi len ci yi ñu japp né mo upp solo ci ñi ñuy waxal mom lañu ci tan motax day am yu ci sëte ndax qissatul isra wal mi'raj dafa guddu te ñun bob ba légui ñu ngi mu ngi gis né ci qissa ki bi ni waxon nañ imam al hafiz ibn hajar rahimahullah waxon bi mi dello waxu ñi né isra ak mi'raj du ci benn guddi kené le fait que hadithu malikum na sa sa bi juñju nako ndax dané mom biko yenen ti balé sa sa hadathu an laylatil usriya bihi ke mom sayna malik ibn sa'sa'a mom mo netali ne yonnati bi alayhi salatu wassalam moko netali ci goudi gi nga xamne mom lañ ko tukil ta lol la aya bi wax subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla mune bak borom bi mi nga xamne mom mo tukil jamam bi nga xamne moko tukil ci goudi minal masjidil haram moy comme mo taxone moy junjunako ta sax leral nako ci bir sauf que riwaya am bi ci bir dafa joge makka direct dem ci asaman loro da imam al hafiz rahimahullah bi mi shara hadith bi mune zahiruhu annahu istamarra ala al buraq hatta araja ila as sama wa huwa muqtada kalam ibn abi jamra al madhkur قريبا وتمسك به ايضا من زعم ان المعراج كان في ليله غير ليله الاسراء الى بيت المقدس موم امام الحافظ ابن hajar rahimahullah ci fathul bari muné passage bi di wa hatta ata samaa ad dunya yenenti walay sahab samne dañu indi al buraq fa humiltu alayhi hatta ata as samaa ad dunya ba ni ñi accès ci asaman su jégué muné wahiru li ci feek ni ci biti bo gisé riwaya bi ci biti annahu kone mo stamara da fu continuer mom alayhi salatu wasalam ala al buraq ci kaw buraq hatta araja ila sama ba ni yegge ba ci asaman sa al buraq ak sayyidina jibril alayhi salatu wasalam muneta lolou moy li nga xamne waxu imam ibn abi jamra rahmatullah alayhi mi ñu gisoon fan yi yeb mom bi nga xamne mom tudoon nako legi lol lay wone ke ne mom lol day melni mom avis bobu la gis muné mu moy ci tamit mi nga xamanteni dañu japp ne al mi'raj dafa nek ci benen goudi bo xamne bokkol ak laylatul isra ndax le fait que mu tuddu rek directement tuddu lan ne da fa joge rek dem ci asaman yi moné nak lool gisoon nañ ne imam al hasib rahimahullah waxon nañu ne loolu non riwaya malik ibn sa'sabi wanewul ben yon radiyallahu anhu ken affaire yi dafa ben ci benen goudi la waye lepp ben goudi la xew lolou gissone nañu ko bi nga xamantene ci jotaay bu ñëkk ba lolou waxon nañu legi nak motax mu ne mbir mi limu feñ nonu du lolou motax ci kanam avant muy wax li dané comme bi mi wax hadith bi nga xamantene ni mom la imam ibn hibban daldi won solo dele ko won ci ta riwaya yoy gison nagn ko ken yonnati bi alayhi salatu wassalam comme li riwaya bi wax ken dafa dem direct ci asaman si bam yegi al buraq makka mune fa inna zahiruhu an al mi'raj waqa'a lin nabi ala dhahri al buraq ila an sa'uda wala sa'ida samawat kull as samawati كلها ووصل الى ما وصل ورجع وهو على حاله وفيه نظر مؤمن الحافظ ابن حجر كي اماموي تود لي ما واخ سانك مون لي فين كي روايه ييغا خامتيني ني دا ندون داني واخ ني يونت با عليه الصلاه والسلام دا فا ييك مو سيدنا جبريل البراق ني ييك با اسمان سي مون روايه يوي نون لي مي واني موي kene yonentou ba lay saatu sam ci biti dafa yek nonou direct ba ag ci asaman yi ba famu yem ginaaw gi mu daldi depp joge wat fa ak etat bi nga xamne non la nek won ci alburaq mune wo fihi nazar ta lolou nak amna luñu ci set lolou nak ñu ci set mom la la wax ni mom la la wax ne la sank ne la li feen ci riwaya biñ la wax sank bu malik ibn sa'sabi radiyallahu anhu moy ne dafa joge makka rek yek ci asaman yi mune nak mbir mi demewul nonu mune mom lan motax mu wax lol mune fa amma al uruj fa fi ghayr hadhihi ar riwayati min al akhbari annahu lam yakun ala al buraq bal raqa al mi'raj mune mom yonentou be alayhi salam mom imam al hafid rahimahullah mune li nga xamantene ni fa am al uruj mune kanta yeg bi al buraq baytul maqdis la yam fofu la yam muy bamou ko fa yewé kanta yeg bi dem ci asaman si fa fi ghayri hadhihi riwaya ndax dafa ñew ci yenen riwaya yo xamne bu bokku lak riwaya bi ñu am ci sahihay ni dibu malik ibn sa'sa bi nga xamne dañe makka lañ joge rek dem ci asaman su ci ñeuk mune ci ay xabar yo xamne annahu kene yonnati bi alayhi salatu salam nekul kene ci al buraq la newon waye limu yegon moy al mi'raj am bir la mo xamne al mi'raj la tuddu moy li nga xamne ci dañuy yegi mune wa huwa sulam kama waqa musarrahan bi fi hadith abi sa'id an ibn ishaq mune ben echelle la bo xamne mom ci lako suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di yegal bu don tay day melni yaru échelle dal moy lepp lo xamne dalay permettre nga jaar ci pour ag fa nga jëm bu xalaat nan échelle buñ tek nga yegg par pas non moy ne ascenseur sax d'une certaine manière dañ koy wowe échelle ndax la day jël fi ci souf yobul ci kaw lolu liñ ci djoublu mais pas comme échelle ñu xam mune bi nga comme ni nga xamantene non la roté ta lèr ci hadith sayna abu sa'id al khudri radiyallahu ta'ala anhu an ibn sa'd tamu nek ci imam ibn sa'd dal dikoy solo nako non wal bayhaqi fi dalail nako non imam al bayhaqi rahimahullah mom dal dina koy solo ci dalail an nubuwa mom rahmatullah alayhi pour wané nek ne yonnati alayhi salatu wassalam bi mi dem mom ci lolou échelle bobu le yek waye du al bura mune wa lafdhuhu expression imam al bayhaqi fa idha ana yonnati alayhi salatu wassalam di wax ci hadith bobu ne fa idha ana moy hadith abu sa'id al khudri bi radiyallahu anhu tam nek ci imam ibn sa'd imam al bayhaqi mune yonnati alayhi salatu wassalam ne fa idha ana bi dabatin kal baghli مضطرب مضطرب الاذنين يقال له البراق وكانت الانبياء تركبه قبلي فركبته فذكر الحديث قال ثم دخلت انا وجبريل بيت المقدس فصليت ثم اتيت بالمعراج موم عليه الصلاه والسلام دي نيتالي في روايه سيدنا ابو سعيد بي من موم عليه الصلاه والسلام ني دال ديكوي من اكسبريسيون حديث بي لي fa ila ana man yonent ma lay sar sam ci mbettel ma dal li gis ñu andil ma bi dabatin ben war way ben daba kal barli bu melni berkel muttaribul uznayni yuqal lawul buraq muy nga xamne muy yengal nopuy ñu koy wax al buraq moy daba biñu gisoon munew wa kanatil anbiya te yonent ali musa sam dañu nekkon tarkabu qabli don ko yek mom al buraq avant man alayhi salatu wassalam farakituhu ma dal dikoy wat ci bir hadith bi muné summa ci bir muné fa zakara mu tudal hadith bi gina guduli mais liko fi soxlal mom la indi mom imam al hafiz rahimahullah muné summa dakhaltu yarantuma alayhi salatu wassalam di netali ne ma duggu ana man wa jibril ak jibril baytal maqdis bi jumaa jerusalem gi jakka joju fa sallaytu ma dal difay julli summa ginnaw gi bima julle ba pare utitu bil mi'raj ni andil ma échelle bobu waxul ne summa utitu bil buraq way bil mi'raj ci échelle bobu yegu way bobu ngir yek ci asaman muné wa fi riwayat ibn ishaq ci riwaya imam ibn ishaq balay imam al hafiz di wax ci al fath rahmatullah alayhi ma muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul lamma faragtu mimma kana في بيت المقدس أتي بالمعراج فلم أر قط شيئا كان أحسن ولا كان أحسن منه من وهو الذي يمد إليه الميت عينيه إذا حضر فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء رواية إمام ابن إسحاق بور دغل بالي appuyé ami bi nga xamantene mom la imam al hafiz gis ne yonnati bi alayhi salatu wassalam moy di tontu sunu laaj bi ndax al buraq la demone li moy premier avis bi benen avis bi dinañ la ko wax legi ak ñen ñi nga xamne ñoko wax avis bi imam al hafiz na hajar appuyé après tamit dinañ la wax keneen wala ñeneen ño xamne ñom lool lañu japp ke ne effectivement que ne yonnati bi alayhi salatu wassalam mom bi mi dem ci asaman yegul al buraq waye al buraq famuko yew fofu ca baytal maqdis falako yew waye yegul al buraq waye al mi'raj tamoy échelle bobu ñu la wax sank ni mom la yoron mom alayhi salatu wassalam lolu moy wax bu ñeuk bi tamom ci lañ nekk ni mom la imam al hafiz rahimahullah ibn hajar al asqalani di développer ni mu ne kon ci riwaya imam ibn ishaq bi rahimahullah ta'ala dane mom imam al ibn ishaq ci bir hadith bi yonnati bi alayhi salatu wassalam di wax ne falamma faragtu bi nga xamanteni ci la pare mimma kana fi baytul maqdis bim pare ci li nekkon ci baytul maqdis waxna la yenn riwaya comme niñ ko gissone bi passé ke dafa wone ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dafa ñew rek julli lolu gisone nañ wax bi nga xamne mom la imam ibn kumelni imam ibn kathir waxone ngir wane ne lolu tekki wul ni de suite la même boudé ne summa par succession de ki la mais mbir mi du ne xam nga summa c'est fixe c'est successif summa moy bu mané dakhaltu summa akaltu summa kharajtu moy buma ne duguna ginnaw gi ma lek ginnaw gi ma genn lool moy dafa successif mais mu ne lool nonu tekki wul ne lool lay tekki ne du ci aada ni mu don deme nonu la deme moy summa niñu ko xame moy ne demewul non ndax dafa am yu wanene ci fini yu wanene affaire bi après la yonnentou bi alayhi salatu wasallam nim demé ci asaman ci ba ñew ci le djité yonnentou ya ali musa to sam comme niñu ko waxé won légui nak mu ne kon mom ci hadith bi yonnentou bi alayhi salatu wasallam bi ma xamné né paré na ci li nga xamné mo ci lañ néwon ci baytul maqdis mu ne outi ya bil mi'raj ci lañu ëndé li ñu wax al mi'raj muy échelle bob di yégu kay bob mune falam ara mom ali saatu samne gisuma qat muk masuma gis shay'an ben mbir kan ahsana minhu bu ko gina rafet mom al mi'raj yegu way bob mune wu huwa tam mom alladhi moy bi nga xamne yamuddu ilayhi al mayyit aynay ila hudir mune mom la ki genn adina bu genn adina ba nga xamantene ni ces dernières instants di sukurat beutem bobu muy xol ci kaw mune lolou nonou al mi'raj bobu lay xol motax muy xol ci kaw mune lolou nonou mom gisul lu dina rafet lolou wa alayhi salatu wassalam mune fa as'adani mu daldi may yegal sahibi sama andando bi likan jibril alayhi salatu wassalam fi hatta intaha banini agge bi nimi agge man ila babin min abwabis sama ci ben buntu ci buntu asamani muy buntu bu jekki al hadith mu tuddo hadith andina tamit yenen yo xamanteni ni ci comme mune wa fi riwayatin li abi sa'id fi sharaf al mustafa mune benen riwaya ci benen version benen riwaya bo xamne ci sharaf al mustafa ci tere bob la nek bu abu sa'id al khudri radiyallahu anhu baleg mom alayhi salatu wassalam mune utiya bil mi'raj andina al mi'raj min jannatil firdaws ta mom ci aljannal firdaws fo len ko jele andil koko mom alayhi salatu wassalam lolou moy li nga xamantene ni mom la imam al-hafiz ibn hajar wax ta wax joju mom la imam ibn kasir tamit deugere mom imam ibn kasir rahimahullah dafa wax ci al bidaya wa nihaya mune bi mu nan fek muy ki wax ci affaire bobu ci naka yonnati bi alayhi salatu wasalam lan li yegge mune wal maqsuud annahu sallallahu alayhi wasalam lama faraga wala fariga lama faraga min bay min amri baytil maqdis nusiba lahu al mi'raj wa huwa sullam فصعد فيه الى السماء ولم يكن الصعود على البراق كما قد يتوهمه بعض الناس بل كان البراق مربوطا على باب المسجد على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه الى مكه مام امام الحافظ ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه من ييغ بي نيكول وون لي ني جوبلو سي واخ دي موي كني يونتي عليه الصلاه والسلام bamu paré ci mbir mi nga xamné mom la doon def baytul maqdis li tax mu ñëw fa néna ñu dal di koy sampal musibalahul mi'raj ci lañu ko sampal al mi'raj muy échelle bobu wa huwa sulamu ta moy échelle bi mune fa sa'id ci lañ yek fi ila sama dal di yek ci asaman mune walam yakun as-su'ud ta yek bi nekul ala al-buraqi yegul ci asaman ci par le biais garé ko ci al buraq kama comme ni nga xamné qad dinako qad yatawahamu man nako def defle foko bandu nasi len ci nit ni mune bal li am bades moy kanal buraq al buraq dafa nekkon marbutan luñu yew ala babi masjid baytul maqdis dañ ko yewon ci buntu jakkay baytul maqdis ngir bu yonnati bi alayhi salatu wasalam joge ci asaman ci yegat ci dal di delu li yarji alayhi ila makkata lolou mom la imam al hafiz ibn kathir wax nga xamne ñu gis ne mo imam al hafiz ibn hajar rahimahullah ñom ñoo bok li nga xamanteni ñu lol lañu wax waye amna nak ñeneen ñoo xamne ñom dañu japp ke ne yenenti bi alayhi salatu salam limu yegge moy al bura lolou ku ci melni imam al busairi rahimahullah mom ci hamziya bi lolou la waxam lolou la wane kené bi muy wax nan alal buraq istawa bob wa taraqa bihi ila qaba ila qabi qawsayn wa tilka siyadatul qu'asa mom moy ne day wax ci waxam gi mom imam al busairi kené mom dafa bok ci nga xamné dañu nek al buraq ci la yaronti bi alayhi salatu wassalam dal di yegge naka nonu kamaluddin momit lol la japp mom mi nga xamne mo bind hayatul hayawan momit tamit lol la wax kené al buraq moy li nga xamanteni ni mom la yaronti bi alayhi salatu wassalam yegone bi nga xamanteni ci lay yegg ci asaman naka nonu tamit amna ابو القاسم اسماعيل بن محمد الاصفهاني موميت رحمه الله موم دانك لولو موميت لا دغيرل كني البراق لا يونت عليه الصلاه والسلام ييجي وايي لولو موي ووتو بو خامني بو ام لا امانه نك لي نيوم امام الحافظ بن كثير امام الحافظ بن حجر ام ان لي نيو واخ ان شاء الله امانه موي لي نيو خامني مو غينا دغير داخ لي تخ موي gis nañ al hafid ibn hajar rahimahullah mom li nga xamne mom la indi moy indi na ay hadith yo xamne day wané né mbir mi yégul ci al buraq ci luñu nane al mi'raj la yé wala moy sulam bobu nga xamne ben échelle la mom la alayhi salatu wassalam dal di yé ngir dem ci asaman si lol moy suñu mas'ala bobu nga xamne mom lañ lajone biñuy tej jotaay bi kérok wallahu ta'ala a'lam légui nak kon yonentima alayhi salatu wassalam hadith bi muné muy ba légui ñu ngi ci hadith malik ibn sa'sa'a riwaya imam al-bukhari rahmatullahi alayhi mom kon muné ñu yégué ci al kon gis nañ né kon li gina deuguer moy né alayhi salatu wassalam kon yégul ci al-bura ta li riwaya bi di wone que ni dafa dem direct ci asaman ci joge makka moy dedet jaar nafa comme ni nga xamné non la ko riwaya thabit ibn aslam al bunani dal di degeurele diko wane tamu nek ci sahih imam muslim mu jele ko ci riwaya bo xamne sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhum noko jele ci yonentime alihi salatu wassalam directement mom sayyidina anas radiyallahu ta'ala anhu ci riwaya thabit al bunani bim jele ci sayyidina anas dane bim ñewé bané ci la ñëw baytul maqdis muné farabatuhu bil halqati allati yarbitu bihi al anbiya ma dal di koy yew ci pak bi nga xamné fala yonnati alayhi musa tassam bi yew muné summa dakhaltul masjida fa sallaytu fi rak'atayn ma dugg ci jakk ji julli fa ñaari rak lool waxon nañ ko néna summa kharajtu wala fi lañu tollu ñun summa kharajtu budé li moy riwaya thabit ibn aslam al bunani di riwaya sayyidina anas ibn malik bi nek ci sahih imam muslim mom imam al bukhari solo wul bi muné farabtu bil no thum faja'ani jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin fakhtartu al laban kon ginaaw bi yenen ci alayhi salatu wasalam joge ci baytul maqdis kon yegul direct waye dagn ko fa presenter ay kas ci riwaya bi ni ken dagn ko présenté mune ci kaas yo xamantene ni benn bi ina min khamrin sayna jibril mune moko andil ci ndab lo xamne dafa def sangara wa ina min labanin ak ndab lo xamne dafa def soow neena fakhtartu ma daldi tan al labana soow mi fa qala jibril alayhi salatu wasalam ne ko ikhtar ta tan nga al fitrata muy fitra muy al iman comme ni ñew ci yenn riwaya moy ngeum yalla li nga xamne waye fitra ay tek li yalla moñale doomu adam bi nga xamanteni moy ne même nit bu tuddo rek day xam li nga xamne mo jaadu ak li jaadul dina xamne lu melni ay togn motax yoyu c'est des valeurs universelles togn ñepp xamne togn da baaxu djel alalu jambour ci mali foro ñepp xamne loolu ak togn la ta tamit loolu jaarul ñepp xamnañ ne fekk nit kuy dund ko deful dara nga ray ko loolu ñepp xamne lam jaadul yoy ay mbir la yo xamne yu yalla subhanahu wa ta'ala borom bi daldi moñe ak ñan ak doomu adamay ñom ñepp moy al fitra bobu mu ne ko nak tan ngal fitra fi nak al iman comme nim ñewé ci yenn riwaya yi mom lay tek legi kon yonentima lay saatu sam kon lolu présenter nañ ko fa ay cas fofu ci baytul maqdis bi nga xamantene kon ci la genn ci jakkay legi nak lolu dañuy gis ne lolu moy ci riwaya sayyidina sabit bi waye ci riwaya bu imam al bukhari bi rahimahullah biñu gisone sank bo biñu nekkon bo balegi di bu sayyidina malik ibn sa'sa radiyallahu ta'ala anhu mom comme ko waxul sa affaire baytul maqdis wax ko mais ñew na ci riwaya bobu ke ne yaronte bi alayhi salatu wasalam bi mu deme ba famu yem ginnaw gi dañ ko presenter ci 7e après 7e asaman sayyidina jibril fofu biñu yeme fofu da ko presenter ñetti ay cas wala ñen ngir mu nan ci motax mune summa utitu bi ina'in min khamrin xamna côté bi dañ koy wax legi bu ko defé ñun bu ñëwé ba ci fin wu hadith bi ñu nekk li bo malik ibn sa'sa'bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu duñ ci ñëwaat legi moy ci riwaya bi ni ñu nekk dañ ne fiñu ko présenter kasi yi nga xamne mom la doon naan moy baytul ma'mur fofu ci baytul ma'mur fa lañ ko présenter ay kasse yo xamanteni ni mom alayhi salatu wassalam ci la doon naan legui nak ñun gis nañ sank ci riwaya sabit bi bi nek sa imam muslim ken lolu ci baytul maqdis la xewoon lolu nak wax yi bari na ci mais dañ koy gattal comme ni nga xamanteni non la ko imam الحافظ ابن حجر وخ من وقد وقع في هذه الروايه ان اتيانه الان كان بعد وصوله الى سدره المنتهى موم امام الحافظ من بروميير كي بي فيرسيون بي نيو تي حديث موي ن حديث مالك بن سعسان بي رضي الله تعالى عنه تي كرم كانم نيو نا في داج ن داكوي تريتي لي كوم ك روايه ثابت بي rabi allah da ko traité bu ko defé ñun buñ ci accès dañ koy wax dañ jall né waxon nañu mune ñew na ci riwaya bi comme nim ci roté que né ka si ñu présenté yonent bi alayhi salatu wasalam ngir mu nan ci ndab yoy bi mu aggé sidratul muntaha la loolu ñu ci ñew moy fa nga xamné garab gog nga xamné sidr as sidratu moy cèdre mom lañ nane cèdre al muntaha ba nga xamné ta kaw fa limite ba fa kaw mune lolou mo ñew fi ci riwaya malik ibn sa'sa'bi waye amna yenen hadith yum ci tuddu comme nim ñewé ci kitabul ashriba bu imam al buntu bi nga ci walu nan yi ci mu jaar ci qatada ba legi jël ci anas mune mom rufi'tu ila sidratil muntaha fa idha arba'atu anhar wa utitu bi thalathati aqdah ci riwaya bobu ba legi ci sahih imam al bukhari rahimahullah yonent ma alayhi salatu wasallam ñu dal di may yeketti ba ci sidratul muntaha ci garab gogou ma fekk fa ñenti dex yo xamanteni ni ñu dal di may andil ñetti kopp nak yo xamne dafa def ay nan waye lolu dañuy gis ne lol kon fofu riwaya bi day wone ne ñaar riwaya yoy keñu affaire bi ka si ñu jox yonent ma alayhi salatu wasallam ngir mu nan ci asaman si la amon sidratul muntaha mais imam al hafiz ne lakin waqa indahu moy imam muslim an dhalika kana bi bayt al maqdis imam muslim rahimahu allah mo andina moy riwaya biñ la wax sank version bu imam bu sabit biñ jele ci sayyidina anas ke ne bayt al maqdis la ke ne bayt al maqdis la affaire bobu amewon kasiñ ko joxone même boulé après ci bir kasi lolu lé ca nek yoyu jarul ñu ci gëna dugg moda mais même imam al bukhari rahimahullah tamit mom ki mom imam muslim solo na comme niñ ko gissé légui que né affaire bi baytul maqdis la won nako non imam al bazzar mom solo na né mbir mi ci baytul maqdis la amé won légui nak lolu nan lañ koy bolé imam al hafiz rahimahullah mu né man nañ ko bolé ci ويجمع بين هذا الاختلاف اما بحمل ثم على غير بابها من الترتيب وانما هي بمعنى الواو هنا واما بوقوع عرض الانيه مرتين من دين لين بول كن لو سيك بيت المقدس لا امو benen riwaya am yenen riwaya yu ne am yu riwaya yu ne baytul maqdis comme imam baz al abubakar al bazzar ak imam muslim bi waye ñu gis ne rahmatullah alayhi ma imam al bukhari ak lool imam muslim tam indi nako muttafaqun alayhi le moy hadith bi nekk ni ken mbir mi ci asaman ci la newa la amé won mune man nañ leena boole ci kaw ne summa yi ñew ci hadith ni summa ginaaw gi ñu dox ma ken summa yoy nekkul nekatul ci buntam comme liñ waxon sank ne nekatul lo xamne succession d'événements lay tek talé ci tartib moy paré ci li def ci li mune ci taw ñu ne lolu summa nekatul moy djublu wu ci lolu que ni affaire ci succès comme niñu ko fi wax wa inma bu boba nak day nek in summa ci mana waw moy wa wala ñu ne affaire bi dafa xew ñaar yoon moy ne baytul maqdis dafa ñew marratan 'inda wusuki 'inda faraghihi min as-salati bi baytul maqdis wa sababuhu ma waqa'a lahu min al-'atash wa marratan 'inda wusulihi ila sidratil muntaha wa ru'yatil anhari al-arba'a mom imam al-hafiz mu ne amana nak bi moy bi gina deugal moy ne affaire bi comme que riwaya yo xamne yu weer lañ yo ci ñoo ci ñew di wax ne dafa naan fe naan fi moy ne dafa xew fi xewat fi bu ñeuk bi ci baytul maqdis comme ni ko riwaya sabit bi waxe ci imam muslim rahmatullah alayhi moy ne bobu la ñeuke lañ ko garale ndab yoyu def kop yoyu def naan yoyu ginnaw bi mu paré ci julli fofu baytul maqdis ci kaw ñi ne mom fofu moy julli bam fa julle ta liko waralon moy mar gum war bu mar te ñew na ci riwaya yonentou allah sallallahu alaihi wasallam bima julle pare dama mar ci lañ ma andile ñaari di ñetti kopp yoyu ginaaw gi mom mu dal di ci nan legi nak benen bi wa maratan benen yon mu ñewat benen yon mais kagn inda wusuli ila sidratil muntaha bi nga xamantene mom alayhi salatu wasalam ci la ag ci sidratul muntaha moy ci kaw ci mi'raj bi wallahu ta'ala a'lam lol amana moy bi gina deuguer ken nañ len di non lañ len di bolé légui nak kon yonnati bi alayhi salatu wasalam kon gis nañ ne kon bim génné ci jakka ji wala baytul maqdis soit ñi ne dafa julli avant moy kon dafa nan doora dem wala bu neene ñi ne do ju fa julli bimu joge ci asaman si lata muy dem kon mu nan fa ñu garal ko bimu jité ba paré nim nan ci asaman si nanat fofu ginaaw gi nak neena kon hatta atas samaa ad-dunya kon ba nimu ñëwé ci asaman li nga xamantene ni moy bi nga xamne moy bi gina jégué bimu accé fofu nak mom alayhi salatu wassalam lan mo xew riwaya bi imam malik ibn sa'sa'a radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu munafastaftaha munekon jibril alayhi salatu wassalam daldi ñaan ngir mu meuna duggu moy mu yeglu faqila man hadha ñuneko moy ñi garde asaman soosu nako man hadha kokkum qala mom jibril alayhi mun qala jibril ne qila jibril ne man qala jibril ne man la jibril qila ñom ñu dal di koy tontu ñom malaaka yi garde fofu waman ma'aka ana kan nga andal qala mom jibril alayhi salatu wassalam ne muhammadun ne maangi and ak sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam qila ñom ñu dal di tontu sayyidina jibril ne waqad ursila ilay ndax mom dañ ko yoni ngir mu ñew fi ndax wax nañ ko heure bim su waro na ñew dafa jot qala sayyidina jibril alayhi salatu wassalam ne len na'am ahkay qila ñom ñu ne ko marhaban bihi moy bienvenue diko tatagal ci dik bim fi dekk dik si fa ni'mal maji'u jaa way eskey way boro ki nga xamne mo ni dikkel moy wa alayhi salatu wassalam dik bi nga xamne mom la dik mun fa fataha ñu daldi ubbi ila akhir al hadith legi mom kon alayhi salatu wassalam kon gis nañ ne bim accé sayna jibril mo mi nga xamné mom la andal mo bu ron ab buntu la dañ nan mu feug yeglu ñaan ngir ñu dal di koy ubil ñu ne ko ko kan la mu dal di ne man la jibril ñom ñu ne ko waman ma'aka ana kan mo and ak yow waye le fait que ñu ne mu ne muhammad alayhi salatu wassalam bi yonnati ma alayhi salatu wassalam ñu ne ko ndax dañ ko yoni lolu nak tek wuñ ndax dañ ko yoni ndax yoni lañu ko mu nekk yonenta aw ursila ilay wala ci riwaya imam sabit bi radiyallahu rahmatullah alayhi bi mu jël ci sayna ana sam nekk ci imam muslim ibn al-hajjaj dane mom lan lañ ko wax biñ ko laaje dane wa qad bu'itha ilay ñom dañ ñew ñu ne xala dafa sayna jibril dafa ki fi pi la ñu ne ko man ante yaw la kan qala mom mu ne sayna jibril jibril alayhi salam jibril pi la ñu ne ko man waman ma'aka ko andal qala muhammadun sallallahu alayhi wa sallam qila ñu ne ko waqad bu'isa ilayhi ndax dal dinañ koy yoni lolu lolu comme imam al-hafiz ibn hajar wax ne lolu tekki wul ne ñom liñ ci djublu ak ci riwaya biñu gis sank bu malik ibn sa'd dane ndax ursila ilay ay lil uruji moy tekki wul ndax ñom dañu nekkon ci inconscient malako yoy yeguñu won ne yenen tiba lay saatu sa yalla yoni nako dedet du lolou moy est ce jox nako ndigal yoni nako ngir mu ñew yeksi tay fi munew walay sal murad aslul bi'th li an dhalika kana qad ishtahara fil malakut al a'la waye djublu won ci ken ñom yeguñ won na yenen tima lay sar sam yalla révélé nako wax yu bi ñew na bu yag ndax loolu lu siwlo won ci asaman su kawé yoy ak monde bu kawé bobu di malakut al a'la amna nak ci yenn borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñu né fi yoni bi lañ ci djublu moy ndax yoni nañu ko mom alayhi salatu wassalam ndax lan ñu né ndax malaaka yi dañu nekk comme ñi nga xamné ñom non lañ mel moy malaaka yi nga xamné ñom ku ci nekk yalla motax ñu né wama minna illa lahu maqamun ma'lum amul kenn ci ñun loolul amna ben station ben taxaway bo xamné buñu xam la nga xamné ci loolu lako suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi numu tudati non la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di moñ ta lolu la ko jox comme mission ngir mu doxal ko mom malaka bobu nga gis ne ñen ñi dañuy julli rek dañuy rukon lañuy massa def duñu joge ci position bobu ño xamne ñeneen ñi ñom dañuy taxaw ñen ñi di sujud rek lolu ñom nak borom xam xam yoy ne aw bu'isa ilayhi wala aw ursila ilayhi ñom liñ ci djublu moy ndax yoni nañ ko ndax ñom daño omnibulé wu daldi jaamu yalla gi ñu nek mo leen préoccuper ba yeguñu leneen loolul li ñu nek non ba lolo tax bi sayna jibril ñëwé laaj digël que ne di laaj na ndax ki laaj feu demander ngir duggu ñom ñu ne ko ndax yoni nañu ko ñom lolo taxone ñu dal dikoy wax lolu lolu mom la borom xam xam yoy wax ne ñom dañu nekk ñoo xamantene ni yeguñu leneen lulul jaamu yalla gi nga xamne mom lañ nekkon waye li nga xamne mom la imam al hafiz ibn hajar wax ni ke ne lolu lu siwlo won ci malakut lolu nga xamne jinne yi comme niñu ko gissawon ñom ci bopam xamoon nañ ko jinne yi nga xamne ñoo doon wër kéro comme niñ ko gissoon nañ ko bu yagul rek biñuy giss ki wu taif bi waye bañuy dooru yoon yenen ci alayhi salatu wassalam iblis dañoo mujjoon ñoo maratu ñoo yek ci kaw asaman ci ba iblis na leen wër leen ngeen set lan mo téré ba légui yeen managu ngeena may ëndil information yi nga xamne mom ngeen mëroon ëndil loolu nonu ah gissoon nañu ko ta loolu moy li nga xamantene ni moy li gina deugal kon moy ne ñom djublu wuñ ci ne aw bu'isa ilayhi moy ne kene mom ali saad wa salaam wa asaman soosu ñom yogu ñu won kene yonentima ali saad wa salaam dal dinañ koy yoni wallahu ta'ala aalam loolu ñom yogon nañ ko legi nak kon biñu accé kon sayna jibril loolu lañ ko wax aw bu'isa ilayhi nak mom dal dinañ koy yoni mu accé ngir lil uruj comme ni imam al-hafiz wax ngir muyé legi lan motax ñu laaj lolu muné saalu ta'ajjuban min ni'mati llahi 'alayhi bidhalika qila saalu ta'ajjuban min ni'mati llahi 'alayhi bidhalika aw istibsharan bihi wa qad 'alimu anna basharan la yataraqqa hadha at-taraqqi illa bi idhni llahi ta'ala wa anna jibril la yas'uru biman lam yursal ilayhi ñom ñu né kone yonentiba alayhi salatu wassalam légui lan motax malaaka yi doon laaj seen laaj bobu nan ndax yoni nañu ko mo né ñom seen laaj bobu non dañ am nañu né borom xam xam yu né dañ ko laaj ci ajjuban ndax yimu ci xewal gi nga xamantene ni mom la suñu borom defal yonnati bi alayhi salatu wassalam ak bege dik mom alayhi salatu wassalam bi gën ji mindeef ñew fofu ci asaman yi te ñom malaaka yoy xamoon nañ ne amul benn nit benn mindeef bo xamne dina yek ci place bu kawé bi luddul ci ndigalu boromam da xamnañ ne jibril du fi yegge ko xamantene ni kenn yonno ko legui nak wax ji ñu wax nan waman ma'aka kan nga andal munay yush'iru bi annahum ahassu ma'ahu bi rafiqin wa illa lakana as-su'al bi lafdh ama'aka ahad munay le fait que nak ñu ne ko man ma'aka ko andal xam nga ku man ku feug ku feugol sama buntu ta awma fumay xolé ngir gis kan mo feug te deguma muy waxtane ken deguma ay tank tamit dama jek rek degu ku feug est ce dama ñew rek ne ko ko andal ne ko yaw la kan mune mo man la diw mané ko ko andal mune nak le fait que ñom ñu ne ko waman ma ko ko andal mune lol day melni dañuy yegël ke ne ñom malaaka yoyu dañu yegne jibril ñewul mom rek amna ko mu andal ahassu ma'ahu bi rafiqin dañu yegne amna kumu andal ndax burul won yeguñu won lolu dañ nan ko ama'aka ahad ndax amna ko andal mais ko andal moy xamnañ ne amna kumu andal mais dañu xamul kan la waxñu kan la mune ñu ne mom imam al-hafiz rahimahullah mune wa dhalika al-ihsas imma bi mushahadati li kawni as-sama'i shafafa mune soa muyne asaman yi dafa nek lo xamne comme ay vitre la am nga vitre yo xamne waxuma ay kiya ay setu de vitre yo xamne comme ni mi amé buntu yo xamne vitre tem boy daw yow boko setlu wul tem nga fogné fi dara néw fi ngay daw rek mbeuk ko mune soa muyne asaman si non la mel ke ne da ngay gis wala bok muy mbir mo xamne benenum mbir la comme ak yokku leer guñu yegne jibril mi yum accé leer gi dafa yok ñu xamne ne comme que leer gi dafa yok ta xamnañ ak leeram mom ni mu tollu moy ne kon bu leer gi yokke dafa am ko mu andal motax ñu ne ko waman ma'aka kan nga andal bi ngay feug ni kan nga andal amna ñeneen ñu ne sagesse bi nga xamne motax malaika ya ali musallatu wassalam laj sayna jibril ne ko ndax amna ko andal amna ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñu ne hikma bi di sagesse bi anna allah arada ittila'a nabiyyu ittila'a nabiyyu ala annahu ma'rufun 'inda al-mala'il a'la li'annahum qalu aw bu'itha ilay fadalla ala annahum kanu ya'rifuna anna dhalika sayaqa'u lahu وإلا لكانوا يقولون ومن محمد مثلا مو الحافظ رحمه الله من وقيل امنا ني sagesse bi ci nek le fait que ñom ñu ne waqad bu'itha ilay moy laaj bobu ñu laaj ndax yoni nañ ko ngir mu ñew yi fini mu ne lolu borom bi subhanahu wa ta'ala ñoñu ne yot sagesse bi moy ne yalla da ko bëgg wan mom alayhi salatu wassalam di ndawam bi keene mom ci mala'ul a'la kuñu fa xam la ndax ñom moy dañu ne ko aw bu'itha ilay ndax yoni nañ dox nañ ko ndigal yoni ko ngir mu ñew mu ne lolu di tektal keene ñom yegoon nañ xamoon nañ malaakai keene yaronte bi alayhi salatu wasalam dina fi ñew benn bes mais xamaguñ won kañ la mo tax bim leen ne man mom la andal ñu ne ndax heure bi nga xamne mom la waro ni ñew dafa jot ba mu aksi mu ne ndax budul won lolu ñoñu ne budul won lolu bu leen ne muhammad ta xamuñu ko da fekk ñu xamoon modax ndax bouré kuma xamul la ma ñew ne kenn fëgg sama kër muy kuma xam mané ko ko kan mu ne ma diiw mané ko kan nga andal mu ne ma Jean Pierre taxaw ma Jean Pierre dama nan ko kan moy Jean Pierre mais bu ñewé né Jean Pierre rek ma dal di koy tatagal moy né dama xamone da fekk ma xamone Jean Pierre modax mu ne ñom dañoo xamone que né mom dina fi ñew ak kañ la fi ñew waye buul faté ba légui que né Isra wal Mi'raj Yaronte bi alayhi salatu wasalam fek dafa fek mu joge Taif wa Makka bagnal ko wa souf ni ci upp bagnal ko Makka ñu touté ko fa gem di torturer ñi nga xamne ño ando ño gem and ak mom legi mu dem Taif fogné moy tane fofu yit ñu dal di koy fay genné dakk fo dor dal di koy xagn comme niñ ko gisé won waxon nañ la ci début Isra premier cours bi kené comme si suñu borom subhanahu wa ta'ala dané ko budé wa kawsuf nangoluñu la ñëwul ci kaw asaman bu ko défé nga gis fi bu la ñi nangulul lepp lu nekk ci asaman ci ñu mag minde fi mag yoy ñepp yow yaay seen sang comme ni nga nekk sang wa suuf muy motax wax bi né ñom le fait que yaronte ma lay sar sam suñu borom da ko fa indi laaj bi ni ñi di laaj malaaka yi moy yaronte ma suñu borom da fa bëgg moy ci feug bi wax duñ ne aw muusa ilay ke ne yalla da fa bëgg ñom mu wan yaronte am alay sar sam ke ne mom ku ñu xam la ci al malaul aala bu la wa suuf reere balay xagn wa mak reere le banan jox leen ma ñu ray ko indi leen ko ñu dal di koy reeni walla ay nañ ko def ni wak ni lolou moy ñi nga xamne ñoy wa suuf ci ñi ci reer ci ñom ndax amna ñu tuwoon waye ñewal ci al malaul aala ñom ñepp dans leur unanimité ñom ñepp amul kenn ku dess ko xamanteni ni xamul yow yaay kan sayyidina rasulillah alayhi afdalus salatu wassalam ci la ko waxe kon ginaaw gi kon bimu waxe lool muneko kon marhaban ñom ñu neko marhaban bienvenue ñu neko kon mom bienvenue di sayyidina rasulullah alayhi salatu wasallam bimu agge ci bu ñeuk bobu di ki bu ñeuk bobu neena mom nak bimu accé fofu ñom kon lan lañ ko wax fa ni'mal maji'u ja eskay ki nga xamantene ni mom moy nga xamne aw tag gëmewuñ le fait que yonnati bi alayhi salatu wassalam ñew fofu neena mom alayhi salatu wassalam ci hadith bi ba legi mune biñu ko waxe lol fa fataha dal di gaay ñom nak ñu dal di ubbi falamma khalastu fa idha fiha adamu fa qala hadha abuka adam فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي موم نينا في بروميير اسامان سي بيكو ملائكه يوخي لولو لا جبريل كوكو فغ كان لا مونيكو مان لا جبريل عليه الصلاه والسلام كو اندال مونيكو محمد عليه الصلاه والسلام ñom ñu ne ko marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja est ne bienvenue mom est kay ki nga xamne moy aji dikki fa fataha jibril daldi ubi mun fa lama khalastu bima accé ci asaman bu ñëkk bi fa iza fiha adam ma fekk fa adam di abul bashari sayyidina adam alayhi ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam fa qala mom sayyidina adam ne ko alayhi salam hada jibril ne ko alayhi salam hada abuka adam di presenté yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko ki ngay gis ki nga fekk ci asaman si ni abuka moy sa bay adam di adam di abul bashari bay minde fi alayhi salatu wassalam muneko fa sallim alayhi jibril ne ko nuyu ko neena mom alayhi salatu wassalam fa sallamtu alayhi ma dal di koy nuyu mom adam alayhi salatu wassalam farada salam mu dal di may delo nuyu thumma qala munema marhaban bil ibn salih wa an-nabiy salih munako bienvenue tatagal nañ la yow dom ji nga xamne yaay dom ju sel ji yi di ndaw di yonent bu sel bi ndax lan motax munako bay dom ju sel ji ndax sayyidina jibril adam moy abul bashar mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala mom ci le minde fi joge moy ki nga xamne mom la bind moy sen mam motax mu dal likoy wax lolu mom di adam alayhi salatu wassalam riwaya bi nak fofu la yem dane bim ko waxe lolou tatagal ko ne ko marhaban nuyu ko mu dal di koy fay nuyu ne ko mang lay tatagal dila bienvenue yow ci dom bu sel bi bu bax bi yonent bu bax bi waye amna ci yenen riwaya yo xamne ngir dañ koy defale ben yon nga xamne fuñu ci joge rek duñ ci ñewat da waxon na len isra wal miraj du ben riwaya ben version ben hadith mo andi lepp waye dagay jël ci yeedi jël ci yele moy ne li nga xamantene ni mom sayyidina anas dal dina koy solo jël ko ci moy hadithu sayyidina abu dhar waxon na la ne bokku na ci ni riwaya ni solo qissatul isra wal miraj mom sayyidina abu dhar radiyallahu ta'ala anhu momit riwayam sayyidina anas moko jele ci mom comme ni mu nek ci sahih imam al-bukhari nako imam muslim ibn al-hajjaj dal dina koy solo lan la wax ci riwaya bob mom sayyidina abu dhar radiyallahu ta'ala anhu mom dafa tuddu ken nasam dafa am ay nasam muy nasam moy ay ruh yo xamantene ni mar'iya yo xamne yu ñuy gis la yo xamantene ni allati an yaminihi wa an shimali sayna adam bi ko yonent ma lay saatu sa gisee da ko gis mom mu am ci gauche ak droite mu am genre ben ay lu melni ben fo xamne ay ruh ño fa nek ci gauche ba ci droite muy ruhi